İşte tren. Memleketi toplamış gidiyor. Her birinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir dünyası var. Trende başka satıcılar da var. Bir istasyonda binip ötekinde inen çörekçi börekçiler. Sepette meyve satan çocuklar. Ayna tarak, jilet, bıçak, cüzdan, saat satan anasının gözü işportacılar. Tesbih, takke, dini eser satan sakallı cübbeli hacılar. Daha neler? İçlerinde biri var ki bahse değer. Şerbetçi Babo. Ona Babo diyorlar, adı Bahattin. Saçlarına kır düşmüş, bıyıklar pala. Ense kilise direği gibi, gözler çakmak çakmak. Yazın çalışırmış, trende vişne şerbeti satıyor. Fazla yol yapmıyor, en çok iki vilayet arası. Yıllardır trendeymiş. Demir yolcular, gar çalışanları hepsi tanıyor, seviyor. Kabadayı adammış, hakkında destan yazılmış. Kışın kasabasında salep satar dediler. Cana yakın, sevimli, konuşkan biri. Çok gitti geldi Kenan, Haydarpaşa'dan Kars'a tüm istasyonları ezberledi. Gar müdürleri, istasyon şefleri, kondüktörler, treni temizleyenler, gar gazino şefleri, restoran vagonu personeli, hatta makinistler ve ateşçilerle ahbap oldu. Tahta sıralar üstünde yattı. Kış günleri trenin camları buz tutup koridorda durmanın imkanı kalmayınca furgon vagonuna geçti. Yahut tanıdığı bir istasyonda inip gazinoda, olmadı misafirhanede yattı. Neredeyse bir demir yolu personeli olmuştu. Arada bir eve uğruyor, biraz dinlenip Sadullah'la konuşuyor, sonra onlara para bırakıp yine yuvasız kuşlar gibi trene dönüyordu. Bu yorucu, derbeder hayat, kötü beslenme, haliyle alkol, eski hastalıklarının nüksetmesine sebep olmuş, sesi iyice kısılmıştı. Mendilinde kan lekeleri. Güz gelmiş, yapraklar dökülmeye başlamış, leylekler çoktan gitmişti. Sabah akşam bayağı serin oluyordu. Şerbetçi Babo'yla çok sevdikleri gar müdürü Gani Bey'in özene bezene düzenlediği gar gazinosunun bahçesinde oturuyorlardı. O yıllarda demiryolları çok gözdeydi. Henüz karayolu taşımacılığı için ne araçlar yeterli ne yollar. Demir yolculuk bayağı forslu meslek. Bazı zevk sahibi, işine aşık gar müdürleri, gar çevresini ağaçla, çiçekle, çayırla cennete çevirmiş, gar bahçeleri halkın dinlenme alanı olmuş, hatta bu gazinolarda düğünler yapılmış, konserler verilmiştir. Gani Bey de büyükçe bir kasabanın gar müdürüydü. Binasına, personeline, bahçesine bak, notunu ver. 10 numara. Adam ayrıca klasik Türk müziği tutkunu. Kenan'ın şöhretini duymuş, defalarca onu misafir etmiş, sabahlara kadar çalıp söylemişlerdi. İçerdi Gani Bey ama içtiğini belli etmezdi. Kimse ona sarhoş diyemezdi. Genç karısını kansere kurban vermiş, bir daha evlenmemiş, onun hatırasıyla yaşayan yalnız biri. Kenan'la Babo yakındaki fırından kasabanın meşhur peynirli pidesinden almış, bahçede mis gibi bembeyaz örtülü bir masada çay eşliğinde sıcak sıcak yiyorlardı. Sohbet giderek koyulaştı. "Bu Babo lafı nereden çıktı üstad?" "Hapishanede yapıştı üstüme." "Nasıl?" "Biraz kabadayı, çokça elim açık olduğundan beni sevenler taktı bu lakabı." "Sahi Bahattin, şu cezaevi meselesini hiç anlatmadın. Nasıl oldu bu iş?" Babo içini çekip ilerideki kömür yüklü vagonlara bakıyor. Hüzünlü bir sesle, "Kader." "Kader olmayan ne var? Ben kendi maceramı anlattım. Sen de anlat." "Yahu Kenan, yaramı deşme. Ara sıra deşilmeli ki ferahlasın yara. Kanı irine aksın. Kısasını diyeyim. Sevmiş almıştım karımı. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Ama hiç. Şoka girmişim. Öteden beri üzerimde emanet taşırım. Yatakta yakaladım, ikisini de vurdum. Kızım 3,5 yaşında, ona kıyamadım. Anneme bıraktım, onlar mezara, ben mapusa. Çok kısa geçtin ama. Uzatmanın alemi yok. Kızım büyüdü, evlendi. Damadım memur. Allah razı olsun namazında niyazında biri. Bana onlar bakıyor. E bir daha evlenmek? Babo şaşkın şaşkın baktı Kenan'a. Sen niye evlenmedin? Anladım. Birden gar müdürü yanı başlarında top gibi patladı. Oh, ahbaplar sofra kurmuş, haberimiz yok. İkisi de silkinip ayağa kalktı. Özür dileriz müdürüm, dalmışız, fark etmedik. Gani Bey, dalgın gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Kenan'la Bahattin birbirine baktı. Müdür, Haşim, pek severim. Ama yanlış okudum galiba. Neyse, sizi bu akşam bırakmam. Postayı bekliyorduk. Posta mı yok memlekette? Biri gider, öteki gelir. Hadi siz gidip biraz yatın. Yatsıdan sonra bekliyorum. Gani Bey'in çilingir sofrasında buluştular. Eşini kaybetmiş üç dertli adam bir araya gelmişti. Müdür bir görevliyi çağırdı. Bak koçum, demir spor lokaline gideceksin. Müzik hocası Ercan oradadır. Kerata bilardo hastası. Bilardo da bu küçük kasabada, sade bizim lokalde var. Evet efendim. Ha, Ercan'ı bulunca Gani Bey çağırıyor dersin. Bıraksın oyunu gelsin. Udu unutmasın. Ercan da bu alemlere alışkındı. Sesi güzel bir konservatuvar mezunu. Ud çalıyor. Biraz havadan sudan konuştular, sonra ahenk başladı. Şarkı isimlerini hep Gani Bey seçiyordu. Giriş cümlesi daima şu olmuştur. Bariton sesiyle okudu. Besteyi dinle, sorma kim bestekardır. Her şarkının kalplerde bir hatırası vardır. İlk şarkı Mustafa Seyran'ın. Bir akşam son defa seni görmeden, dediler göç etti sevdiğin neden? Ardından Saadettin Kaynak. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Peşine Udi Nevres. Yıllarca seni aradım durdum. Bülbülün sesinde, gülün koynunda. Yıldızlara meşelerin yaprakları kan kızıla çalar, palamutlar dolu gibi yağar yerlerden, yarpuzlar kurur. Toy kuşları turnaların peşine takılır, boz perçemli çayır kuşlarının sesi ansızın kesilir. Derenin suyu titremeye başlar. Son güz gelmiştir artık. Ufuklar küle belenmiştir. Geceler uzar gider, gönüllere bozartı düşer, bağlar yaprağını döker. Denkler tutulur, tahta bavulların ipleri çekilir, gurbetçiler birer ikişer yola düşer. Gurbetçi böyledir, yazın gelir, güzün gider. Nice kıyımlardan, kıtlıklardan, savaşlardan, göçlerden, seferberlikten çıkıp gelen köylü, 6 ay kışa alışkındır. Lakin erzağını yazdan koymaz ise rahat edemez. Hayatı mevsimlerle yaşar. Yarına güveni ambarında duran un, gerisi Allah kerim. Bu heyecanlı günlerde ara istasyonlarda bir hareket, bir telaş. Tren 5-10 dakika kalıyor. Gurbetçi bir de ailesiyle gidiyorsa, perona yükünü yığmıştır. Peynir tenekesinden turşu küpüne, tereyağından kavurmaya, erişteden bulgura say sayabilirsen. Niçin bunca eziyet? Cepte para yok. İş bulursun, bulamazsın. Çoluk çocuk aç mı kalsın? En sonuna bir çuvalda un koy. Ekspres durmuyor oralarda ama posta alıyor bunca yükü. Uğurlamaya gelenler tren durur durmaz atlıyorlar koridora. Pencereden bavulu çuvalı çekiyorlar. Bir bağırış, bir hengame. Duyan gören seferberlik var sanacak. Ama işte bu çorak Anadolu'nun, bilhassa dağ köylerinin kaderi. Her güz tekrar edilir. Atik olacaksın, çabuk olacaksın. Çocukları bile pencereden alacaksın. Kapıdan girmek ne mümkün? Bazen girenler çıkamaz. Tren kalkar, onlar bir sonraki istasyonda inerler. Sonunda dumanlı tren düdüğünü öttürür, dumanını savurup kalkar. Sarılıp ağlaşanlar zorla kopar birbirinden. Gidip de dönmemek var. O yıllarda ince hastalık var. Gurbet bu. Evet, o yıllarda gurbet hala vardı. Telefon yoktu ama mektup vardı. Selamın bir değeri vardı. Sağlık haberi almanın. Bilhassa erini gurbete gönderip bir daha haber alamayan gelinlerin yürek yakan türküleri yankılanır bağda, bostanda, dağlarda, boz bulanık akan dere boylarında. Bunların en dokunaklı olanları asırlarca gurbet acısı çekmiş Eyn, Kemaliye türküleridir. Birkaçını buraya kaydedelim de bizim romanımız türkülerimizdir diyen Tanpınar'a hak verin. Şu karşıki karlı dağlar var olsun. Selamı gelmeyen ağam sağ olsun. Senden bana selam gelmek ağır ise benden sana çok çok selamlar olsun. Tabutumda örtmesinler yüzümü. Hasret ölsem yummasınlar gözümü. Sağ yanıma bir pencere koysunlar. Nazlı yar geçerken görem yüzünü. Kurban olam gözlerinin içine. Ayrı düştüm o gidiyor gücüme. Ela gözlerini sevdiğim ağam. Sığmadın mı bir eynin içine?